Müslümanlık adına, onun değerlerini kendi derinlikleriyle kavrama adına, Müslümanlığa bu çağda olduğu kadar bir gurbetin yaşatıldığı başka bir çağ bilmiyorum. Haçlı işgalleri döneminde devleti aliyenin parçalandığı, İstanbul'un işgal edildiği, bazı yerlerin İtalyanlar, bazı yerlerin Fransızlar, bazı yerlerin Yunanlar tarafından işgal edildiği dönemde bile Müslümanlar kendi duygu ve düşünceleri açısından oldukları yerde duruyorlardı. Sağlamdılar. Ahsen-i takvime mazhariyetin hakkını vermeye çalışıyorlardı. Hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar sürü olmamışlardı. Bir kısım gafillerin arkasından zalimlerin, gaddarların, hattarların, eşrarın arkasından hesapsız sürüklenmemişlerdi. Fransızı Fransız olarak, İtalyanı İtalyan olarak, İngiliz'i Anglo-Saksonu İngiliz Anglo-Sakson olarak görerek, insanca tavırlarında kusur etmemişler. Fakat kendileri olma mevzuunda da fevkalade hassas davranmışlardı. Değerlerine ölesiye bağlılık vardı. Kur'an bir yönüyle bir mikyastı. Her şeyini ona vuruyor, onunla değerlendiriyor. Bu doğru, bu eğri, bu doğru, bu eğri, bu doğru, bu eğri derken kitap ve sünnet mizanlarıyla her şey tartılıyordu. Ve insanımız o zaman esasen kendini mizana vurmuş oluyordu. Evet, insanla alakalı Rahman Sure-i Cellesi'nde başta 4 defa o mizana dikkatin çekilmesi çok manidar. İhtine sıratan müstakim. Sırat-ı müstakim müminler için bir şehrahtır. Oradan Enbiya-i İzam, aynı zamanda Sıddıkîn, Şüheda, Salihîn yürümüşlerdir. Onların izlerini de bir yönüyle kitap ve sünnet açısından, siyer, magazi açısından takip ederek o şehrahta yürüme temin edilebilir. Doğru yolda yürürken sizler, yılanlar, çıyanlar, sırtlanlar, panterler sağdan soldan hücum edebilirler. Yol kesen gulyabaniler önünüzü kesebilirler. Kur'an'ı yolu dejenere etmek isteyenlerin Müslümanlığı deformasyona uğratmak suretiyle milleti tiksindirenlerin kim gibi, IŞİD gibi, Boko Haram gibi, El-Kaide gibi, Murabitin gibi İslam'ın drakşan çehresini kirletenlerin ve Türkiye'dekilerin zalimler, cebbarlar, hattarlar. Ya onları hidayet eyle, re'fete, şefkate, mülayemete, insafa, izana, ihsana, ihlasa, iştiyak likaullaha. Biraz istenilen şeyi de ağır istiyorum. O zaman aklımdan geçiyor ki, bu ulaşılması çok yüksek bir tepe, Everest tepesi gibi bir şey. Bunların çoğu bu vaziyetleriyle dökülür, yollarda kalırlar. Bazen içime acıma hissi de geliyor. Niye meseleyi o kadar böyle ağır ele alıyorsun? Bazen de değme, dökülsünler falan diyesi geliyor insanın. Değil mi? Öyle diyorum. اِنْ كُنْتَ تُرِيدُ هِدَايَتَهُمْ اِلَى الْحَقِّ وَالْعَدَالَةِ وَالْاِسْتِقَامَةِ وَالْرَّأْفَةِ وَالْشَفْقَةِ وَالْمُلَايَمَةِ وَالْاِنْسَافِ وَالْاِسْعَانِ وَالْاِخْلَاسِ الْاَتَمِ وَالْاِحْسَانِ الْاَتَمِ وَالْاِشْكِ وَالْاِشْتِيَاقِ لَا لِقَاءِ اللّٰهِ فَهْدِيهِمْ فِي اَقْرَبِ زَمَانِ İstenen şeyler çok. Çoğu yollarda dökülür kalır gibi geliyor. Ve illa Allahümme aleyke bihim. Allahümme aleyke bihim. Gördüğünüz gibi evvela Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın Nur Efşan rahı gösteriliyor. O yolda yürüt Allah'ım, ne olur bahtına düştük. Kimse takılıp patikalarda, takılıp yollarda kalmasın. Herkes sana ulaşsın, seni sevsin. Yaşarsa senin için yaşasın, ölürse senin için ölsün, kalırsa senin için kalsın. Dünyaya bakarken senin için baksın. Onda senin asarı belgüzideni görsün. Ef'alinde esmanı okusun. Esmanda sıfat-ı sübhaniyene baksın. Sıfat-ı sübhaniyende şu unat-ı rabbaniyene baksın. Seni bilsinler. Zat-ı bahti bir hakkın tanıma istikametinde onlara yol göster. Onlara bir pusula ihsan eyle. Kıblelerini bulsunlar. Kıblesizlikten kurtulsunlar diyorsun. Bunca dilek ve istekten sonra hala temerrüt, hala zulüm, hala tagallüp, hala tahakküm, hala tasallüt, hala temellük, milletin malına, mülküne el koyma gibi Amnofis'in yaptığı şeyleri, İbn-i Şems'in yaptığı şeyleri, Stalin'in yaptığı şeyleri yapıyorlarsa bir yönüyle istikakları olan o yolu da dinlendirme veya varacakları o noktayı da dinlendirme bir yönüyle hakka karşı saygının ifadesi, adaleti mutlakaya saygının ifadesi, zat-ı uluhiyete karşı saygının ifadesi. Mesele zatınıza münhasır şayet bir zulüm, bir itisaf bir yönüyle bir haksızlık, bir kadir olsa hakkınızı helal edebilirsiniz. Fakat hakka, hakikate karşı, hak ve hakka temsilcilerine karşı umum dünyada bir yere varmış ve bir şey ifade eden bir davaya karşı umumi bir seferberlik ilan ediliyorsa, hacca gidenlere karşı seferberlik ilan ediliyorsa şayet, oruç tutanlara karşı seferberlik ilan ediliyorsa şayet, ilahi kelimetullah, men cahede diyorum onu men katele yerine. Men cahede li tekune kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sebilillah. Bunlara karşı seferberlik ilan ediliyorsa orada biz hak helal etme gibi bir küstahlığa giremeyiz. Çünkü oradaki hak Allah'a ait bir haktır. Âmmeye ait bir haktır. Selefe ait bir haktır. Halefe ait bir haktır. Bugün yaptığınız şeyler içinde geçmişin sizin üzerinizde hakları olduğu gibi gelecek nesillerin de muhtemel, potansiyel olarak sizin üzerinizde hakları vardır. Dua ederken onu da dileyeceksiniz. Allah'ım dünü, Allah'ım bugünü, Allah'ım yarını, Allah'ım öbür günü, Allah'ım daha öbür günü. Sen eltaf-ı sübhaniyenle, hidayeti hasenle şereflendir ve taçlandır diyoruz. Bir vazife olarak görüyoruz. Bu açıdan mesele münferit böyle şahsa ait bir mesele değil. Çok rahatlıkla hakkımı helal ettim diyerek de müsaadenizle kenara çekilemezsiniz. Gayret, cehdin yanında aynı zamanda o saldırganlara karşı, Rabbimize karşı tazarru ve niyazımız neyse, evvela hidayet dilek ve temennisinde bulunmak. Ne olur Allah'ım, rahmetin vasidir, sen öyle buyuruyorsun. İnne rahmeti sabakat ela gadabi. Rahmetinle onlara hakiki Müslümanlığı göster. Müslümanlığın yüzünü, dirakşan çehresini kirlettiler. Onu yıkama, temizleme, basiretiyle onları basiretlendir. Hidayetinle hidayetlendir onları. Sırat-ı müstakimde sabit kadem eyle. Onları o olumsuz durumdan halas eyle. Yoksa Müslümanlığın hatırına, senin hatırına, Müslümanlığın onların elinde zebil olup gitmesine ne olur bahtına düştük. Fırsat verme. Evet. Dediğimiz bu. Bunda hakka, hakikata ve zat-ı uluhiyetin hukukuna karşı bir saygısızlık varsa siz mazur görün, o da bağışlasın. Allah'ım senden her zaman yalvaran diller ve tir tir titreyen gönüller istiyoruz. Bizi bununla serfiraz kıl. Evet, hiç kimseye hor bakma, ne olur. İncitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdiye kadar eylediği, olumsuz gibi görünen şeyler içinde bile çok güzel şeyler oldu. İnşallah bu olumsuzluklar fasit dairesini de olumluklar pozitif, salih dairesine, doğurgan döngüye çevirerek çok önemli hayırlara vesile kılabilir. Çünkü bu hadiseler sizde inanıyorum çok ciddi bir metafizik gerilime sebebiyet verdi. Ufuk enginliğine sebebiyet verdi. Basarla ihtifa etmeden kurtardı. Basiretle bakma ufkuna hidayet buyurdu. Şimdi daha farklı görüyorsunuz. Allah Allah, bazen camiye giden, oruç tutan insanlar, bunlar da demek insanı ısırıyorlarmış. Bunlar da demek salya atıyorlarmış. Bunlar da demek yol kesiyorlarmış. Öyleyse bundan sonra Hakk'ın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmemeli. Hakk'ın hatırı için 50 türlü alternatif oluşturarak dünyanın dört bir yanına açılmaya Cenab-ı Hakk'ı muvaffak kıldı bu hizmette dur olmamak için. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyerek 170 ülkeyi 240'a yükseltmek suretiyle 1400 okulu aşan okulu bu sene burada 14 tane daha ilave ettiklerini akşam arkadaşlar söylediler. Herhalde 1400'dü şimdi, 1500'e yaklaştı. 3000 olsun Allah'ım. 3000 okulda birbiriyle kucaklaşan, rengi aşan, göz rengini aşan, ten rengini aşan ve birbiriyle sarmaş dolaş olan. Efendim, insanlığa giden yol ancak böyle bir eğitimden, böyle bir eğitim fedailerinden, kahramanlarından ancak elde edilebilir veya ulaşılabilir diyeyim. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezine khalav min qablikum messetumul be'sa'u ve zarra'u ve zülzilu hatta yekulel rasul ve lezine amenu ma'hum meta nasrullah. Zannediyorum en ağır olan da bu Kur'an-ı Kerim'de. Em hasibtum en tedhulul cennet diyor. Sizden evvelkilerin başlarına gelen şeyler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Messetumul be'sa ve darra, türlü türlü baskılar, tazyikler, balyozlamalar, preslemeler ve aynı zamanda değişik zararlar, ızrar etmeler. Öyle ki bunlar karşısında ve zülzilu, sarsıldılar. Sarsılma, devrilme demek değildir. İnsan tabiatı icabı bir yere kadar gücü, kuvveti vardır. Fakat bir yerde bela ve musibetlerin, esen fırtınaların, hortumların, tayfunların, tsunamilerin şiddetine göre bir insanın şöyle böyle sendelemesi mukadderdir. Evet, ve zülzilu diyor. Aynı zamanda sarsıldılar onlar. Öyle ki hatta yakûler Resûl vellezîne âmenû ma'ahû. Resûl dedi. Resûller o türlü şeylerde şikayete girmezler. Fakat himmetleri âli olan insanlar bir yönüyle başkalarının ızdıraplarını ruhlarında yaşadıklarından dolayı arkasındaki insanların immün sistemleri, mukavemetleri açısından. Onun için ilk defa Resul diyor. Hatta yapılar Resul. Ya Rab, fırtınalar böyle şiddetli eserse, böyle çınarlar bile devrilirse, aynı zamanda selviler bile böyle devrilirse, toprak savrulursa, sular köpürür durursa şayet, herkes buna dayanamayabilir. Onun için peygamber öne alınıyor. Hatta yakûler Resûl. Demek ki her peygamberin başına gelen bir şey olması itibariyle, oradaki cins için harfi tarifi alacak olursanız, bütün peygamberler cinsi dersiniz. Veya istirak için alacak olursanız, o mevzuda bütün peygamberler verese-i enbiya dahi belki. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَاهُ Onunla beraber olanlar bile. Bir de mahiyete mazhar olanlar. Böyle beyne beyni olanlar, arafta duranlar, o türlü durumlarda onlar yeni bir yer, yeni bir yön seçer, hemen durumlarını belirlerler. İtiraf adı altında iftirada bulunur, münafıklık yaparlar. Villalar karşısında dize gelirler, filolar karşısında dize gelirler. 5-10 lira karşısında dize gelirler. Fakat Nebi ile beraber olanlar, Nebi ile beraber durur da, mahiyeti hasseye mazhar olan insanlar. Nebi dediği gibi onlar da meta nesrullah. Ya Rabbi nusret edeceğin muhakkak da inanıyoruz. Rahmetin gazabına sebkat etmiştir. Sana tam Rahmanur Rahim, Allah dedikten sonra Rahmanur Rahim diyorsun. Hayyu kayyum diyorsun. Meta nesrullah. Yardım ne zaman? Biliyoruz gelecek o ama ne zaman merak ediyoruz. Tayfun tayfun üstüne, fırtına fırtına üstüne, tsunami tsunami üstüne her taraf işgale maruz kalıyor. Ela inne nasallahi karib. Esbab bil külliye sukut ettiğinden nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyet zuhur ediyor. Izrar hali ortaya çıkıyor. Çaresizlik. Kuyunun dibine düşmüş Yusuf aleyhisselam, balık tarafından yutulmuş Yunus İbni Metta gibi. Aleyhissalatu vesselam ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam. Sebepler bütün bütün sukut ettiğinden, çaresizlikten. Ne yaparsınız o kuyuda? Bütün himmetinizle, bütün gayretinizle Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. Yunus İbni Metta gibi la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Senden başka mabudu bilhak, maksudu bil istihkak, mansur, nasırı muhakkak, mansurine nasırını muhakkak yoktur. Evet. La ilahe illa ent, sübhanek, seni tesbih-i takdis ediyorum. Sen aczdan, nakstan, sıfatı selviyeden münezzeh ve mukaddessin. Olumsuz şeylerden münezzeh ve mukaddessin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez-zalimin. Ben nefsine mutlaka zulmedenlerden oldum. Kendime haksızlık yaptım. Evet bu Kur'an-ı Kerim'de ma asabeke min hasenetin fe minallah ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Sana gelen iyilik, güzellik Allah'tan, fenalık da senin sebebiyet vermenden. Onun için Hazreti Pir farklı bir üslupla bu ayetin malini şöyle ifade eder. İyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil. İyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil. Ama yaratma mevzuunda Kur'an-ı Kerim kul kullun min indillah. O da Allah'tan, o da Allah'tan, o da Allah'tan, o da Allah'tan. İnni kuntu minez-zalimin. Peygamber vakayı ifade etmeye gerek var mı? Yunus İbni Metta kendinden evvel gelmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam biliyor, Hud Aleyhisselam'ı biliyor, Salih Aleyhisselam'ı biliyor. Biliyor onları, onların başına gelen belaları da biliyor. Bela başlarına geleceği zaman o kavimlerin Allah Celle Celaluhu o peygamberlere ayrılma izni veriyor. İşte Sodom'dan, Gomorra'dan Hazreti Lut Aleyhisselam'ın ayrılması, Babil'den Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ayrılması, Mısır'dan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ayrılması, bu aynı zamanda Nasıra'da Seyyidina Hazreti İbrahim, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın saklanması, Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın saklanması, Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın saklanması ama onların yakalanması, Seyyidina Hazreti Mesih'in aklımızın idrak edemeyeceği vücudu, necmi, nuranisi ve hakanisiyle irtifağı söz konusu. Bunları bilen Yunus İbni Metta, galiba kavmin başına bela gelince demek ki ayrılma vakti geliyor. Fakat mukarrebine göre orada bela geliyor, sel geliyor ama bir de dönüp bakmak lazım. Ya Rabbi ayrılayım mı, ayrılmayayım mı? Evet, diğerleri ondan ayrılma iznini, tezkeresini aldıktan sonra ayrılmışlar. İşte ondan dolayı o gemiye binmiş. Vaka, o mesele icmalen Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Gemide fırtınalar olmuş, tsunamiye maruz kalınmış. Orada ehli kalp birisi varmış. Burada bir günahkar Kur'a çekelim kime çıkar. Çekmişler. O Kur'a mura meselesi orada yok. Ve sonra onu denize atmışlar. Balık yutmuş. Şimdi kuyunun dibine düşen Yusuf Aleyhisselam, balık tarafından yutulan Yunus İbni Metta, esbab bil külliye sukut ettiğinden dolayı çare yok. Öylesine ızdırar haliyle emmen yucibul muddarra izâ deâhu ve yekifüsû. Muzdar kaldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman, sebepler bütün bütün yok olduğu zaman ona cevap verip de onu ızdırarlı halden kurtaran, keşfeden Allah'tan başka kimdir? Zat-ı Uluhiyet'in varlığına bazı müfessir-i kiram bunu delil olarak getirirler. Çünkü o kadar çok vaka vardır ki bu mevzuda. Izdırar halinde inlediğin zaman Süfyan İbni Uyeyne'nin ifade buyurduğu gibi bazen bir muzdarrın duasıyla Allah bütün bir ümmeti bağışlar. O kadar çok emsali vardır ki bunun. Dolayısıyla o da orada esbab bil külliye sukut ettiğinden dolayı ızdırar haliyle dua ediyor. Sizinki o kerteye varmış mıdır, varmamış mıdır bilemiyoruz. Bir kavme karşı bir dönemde fetihler tarafından yapılan mezalim, bir dine, bir diyanete karşı Lenin, Stalin, Troçki tarafından yapılan mezalim, onların yanlarına kalmamıştır. Bir gün gelmiş, İnsanlar bir tekme ile o zulmü yerle bir etmişlerdir. Yaşadıkları kadar yaşamışlar. Zira yine o söz sultan ifade buyurduğu gibi el küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder mahkeme-i kübraya, madele-i ulyaya. Fakat zulüm devam etmez. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Izdırar halinde inleyen sizler, inşallah inliyorsunuzdur. Ne için yani? Kendiniz için değil. Ben burada çok büyük söylemek, durumuna düşmemek için demiyorum. Size yemin bile edebilirim. İnlemedik anım yok burada. Taraçaya çekildiğim zaman tesbih-i elma alıyorum. İnleme ile kendimi ifade ediyorum. Fakat bilmiyorum kalbimin derinliklerinde olan şeyi. Ama o dava için. Allah size hizmet ettirmiş ve 170 küsur ülkeye götürmüş de şayet. İslam'ı dırahşan çehresiyle dünyaya gösterme imkanını vermişsem, dünyadan alınacak şeyleri almak üzere size yol göstermişse, vereceğiniz şeyleri verme adına imkanlar hazırlamışsa, bütün bunların yıkılıp gitmesi hayalimde canlandıkça beynimin nöronlarına veya belki beynimdeki o 10 milyar hücreye birden mızraklar saplanır gibi oluyor. Yatakta belki 50 defa sağdan sola dönüyorum. 50 defa. Kendim için değil. Hatta çok defa aklıma geliyor, ya Rabbi, bu iş için, bu işin savunması için bir kurban istiyorsan ben hazırım. Hemen şimdi bir saniye içinde canımı al. Fakat bu dava, bu daire, bu olduğum şeyden halas olsun. Zalimlere fırsat verme. Bu mevzuda mübalağa yapıyor, olmayan bir şeyi söylüyorsam nigahban olan zat görüyor. Ondan başka da düşüncem olmadı. Bana dünya teklif edenlere dedim ki, ben sizin dininizden şüphe ediyorum. Karşıda korkunç böyle bir yangın varken, nasıl siz beni dünyaya bağlamaya çalışırsınız? Evet. İnşallah o ızdırar halini yaşıyorsunuzdur. Öyle dua ediyorsunuzdur. Allah o mesaviyi, o mezalimi, o tagallubu, o tahakkümü, o tasallütü behaysu ma la aynu ra'at ve la uzun semiyat ve la khatar ala kalbi beşer savacaktır. Savsın inşallahü teala. Evet. Şimdi meta nasrullah deyince ela inne nasrallahi karib geliyor. Enkebu suresinde elif lam mim ahasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. İnsanlar zannediyorlar mı ki amennâ dedikten sonra bırakılacaklar mı onlar ve bir fitneye maruz kalmayacaklar. اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدْكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ buyuruyor Söz Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizden herhangi birinizi tıpkı bir sarrafın potada altını, gümüşü erittiği tortuyu, posayı esas özden ayırdığı gibi sizin de hasınızı, hamınızı birbirinden ayırmak için Araf'ta durup da sağa sola savrulanlardan yerinde sabit kadem olanları ayırmak için اَحَسِبَنَّاسُ اَنْ يُتْرَكُ insanlar diyor. Amenna demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Bir fitneye, bir imtihana maruz kalmayacaklar. O bir. Bir de اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Yine cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Allah Celle Celaluhu sizin içinizde kendi yolunda لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ الْعُلْيَا deyip mücahede edenler ve bir de başlarına gelen şeyler karşısında dişlerini sıkıp aktif sabırda bulunanlar. Bunları birbirinden ayırt etmek için imtihana maruz bırakmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Vaka, onlar da elde ettikleri şeyleri kaçıracaklarından dolayı ızdırap çekiyorlardır. Ama cahil yüzüyor zevrak-ı zevk-ı sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Saraylarda yaşıyorlar, villalarda yaşıyorlar, özel uçaklarla bir yere giderlerse gidiyorlar, tonlarla altın taşıyorlar dışarıya, paralar kaçırıyorlar. Bir yerde bir şey olursa başka bir yerde kendimize göre bir dünya kurarız diyorlar. Bunlar için tonlarla yalan söylüyorlar. İnsanları bağışlayın. Enayi sayıyor, kandırdık zannediyorlar. Ama ne enayi var, ne inanan var, ne de kandırılan var. Her şey ayan beyan. Bugün olmasa tarihin sayfalarına simsiyah paragraflar halinde, satırlar halinde dökülecek. Dünyada iseler şayet boyunların başlarını önlerine eğecek, hicab içinde asa gibi iki büklüm olacaklar. Öbür tarafta iseler, melekler karşılarına çıkacak, diyecekler onlara, nasılmış mesele? Ve onlar da keşke, keşke, keşke diyecekler. Ya leyteni lem ettehiz fulanen tiranen halila ya leyteni lem ettehiz yeziden halila ya leyteni lem ettehiz haccacen halila ya leyteni lem ettehiz sitalinen halila lelinen halila amnufisen halila deyip çırpınacaklar. Arkalarından sürüklenip hak, adalet ayak altına aldıklarından dolayı keşke, keşke, keşke diyecekler ama fakat hiç fayda vermeyecek. Susun. Kullarımdan bazıları ve ente hayru rahimin diyordu. Siz onlara azap, işkence yapıyorsunuz. Aynı sayfada iki defa geçiyor. Biri onlar öyle dediklerinden dolayı Allah hitap ediyor onlara. Siz bundan dolayı Allah dediklerinden dolayı, dünyaya Allah dedirttiklerinden dolayı, bütün dünyada namı celili ilahinin şehbal açmasını istediklerinden dolayı mallarına, mülklerine el koyuyor. Onları sefillerde olduğu gibi şakiyi takip edercesine takip ediyorsunuz. Ediyordunuz. Ondan dolayı o azab-ı ilahide kesin sesinizi, katlanın kaderinize. Sonunda da Efendimiz'e diyor ki şiar demek bu. Habibi Zişan'ım, şanı yüce peygamberim, kul Rabbi gfir varham ve ente hayru rahimin. Ey Rabbim yarlığa beni, sen erhamur rahiminsin. Bize de öyle demek düşer. Cenab-ı Hak onu virdü zeban eylemeye muvaffak eylesin. Ve sizi hizmetinizle beraber, açılımınızla beraber, çağın firavunlarının zulmünden, zalimlerinin zulmünden Müslüman görünseler bile en yakın zamanda halas eylesin. Nam-ı Celili Nebevi dünyanın dört bir yanında, güneşin doğup battığı her yeri hedef olarak gösteriyor. Dalgalandırmaya sizi muvaffak kılsın.